یشترو بی سمنن قلیلا کہ غورا کی بدے مانے پیسے لگی پیسے پی واخ دی دس دی سڑی درے کارو نا وکڑا کتابی ولی که دا زان نا عربی دا زان نا جوڑا کرا ویولا چوالاو نملتن سودا فی لیلتن ظلما علا سخرت سمحا من ورائی قوه قاف لولا علمت لفترت میرا رتی تور می گیا پا تور گٹا پا تور شپا دا کوه قاف نا آخوا کبی زفو یونیشن دا سر اولی نیم عربی جوڑا کرا زان نا بے نسبت کی اللہ تا چی اللہ ویلی دی اللہ ویلی دی نسبت کی پیغمبر تا چی پیغمبر ویلی دی جی وی داد امام ابو حنیفہ مذہب دے درم دا کارونا ولی کئی لیشترو بھی سمنن قلیلا چی پتی مانی دی دنیا مالو گٹی خوا دا کارونا دی وجنہ کئی چی دنیا مال پہ گٹی سنگا وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ولی چاچی سورت عنکبوت و سورت روم پا درشتم اشپا مانی ولوستا کنا در رمضان جانت والا واجبش وی دا پیغمبر ویلی دا ولی وی دا دید پار ویلی اشترو بی سمنن قلیلن چی درشتم قرآن بوی پا دی واسه پیسی را در آجام کی خلق او کلی امینو تویل ججی سورتون موی و واسه پیسی در را گوندو استاد کے ماٹے کی سڑی زینے میں ہاں پیسے رہ گئی مقصود پیسی مطلب دیکھ کو بار کے اللہ فویل للذین یکتبون الکتاب فویل اللہم فویل اللہم درے زرے لفظ ویل ذکر کو ہلاک دشی ہلاک دشی ہلاک دشی جیسے کارو نہ خبر مانی ویل لفظ جبل من نارن دا دور یو گر دے وہ خبر مانی ویل لفظ چرے ویل دا وا دن بین الجبلین فی جہنم دا وکند دا دو غرون فمینس کے جہنم کی تولیخ کالاو کے جہنمی خط روانی اور لارسی کی بنا یا ویل چرے وا دن دا وکند بے پینا جہنم مخامخ جہنم تا فیناد جہنم کے من سدید اہل النار ہی نے زوے دوزخین اترا روانی دی خجی یا ویلن چلے باب من ابواب جہنم یا دروازہ دروازہ جہنم نا یا ذکر دے ویل دے مراد دے مشقت من العذاب دے یا شدت الشر توائی یا تفجع توائی افسوس توائی او یا حزن توائی او یا ہلاکت مانے دا دا ٹول مانے تفسیر قرطبی دویم جل صفحہ تمکی لکلی دی دا ویل مانا من ہلاکت کو زکا اصل ہو حلکتن اصل دی ہلاکت دے او ویل ان پس ہلاکت دی دا پار دا خلقو یکتبون الکتاب چے لکی کتابا بی ایدیہم پلا سنو دے مانے سمی قولون بیوائی حازامین اند اللہ دا طرف دا اللہ ندے یشترو بی چکورا کی بدے مائن سمنن قلیلا پیسے لگی ویل اللہ ہم پس حلاک دیو دے پارا مما داوا سن کتبتے دیہم چلی کلا سنے دائی او حلاک دیو دے پار داوا سن یک سے بونچ دے کم کسب کئی سلو رم اڈالا مخصصی نان پوسوں بل جنتی ٹکداران دے جنت خوا زانو نے خاص کڑی پو جنت پورے جنت خزمنگا زیادہ فکر دے شوان خجی مخصصین انفسهم بالجنہ دی بویل انتا مثلا نار چرے منگتا وہ نرسی گی مگر اگا ایام معدودا یوزلی نبی علیہ السلام یہود تویلا دوزخین چوک دی وی منگ با پا دوزخ کیو بیا با تاسو راشی منگ با تیوز و تاسو زنگ پزی پادشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویلا وہ یہود کذبتم دروغم ویلا لقد علمتم تاستا پتا چه انا لا نخلوبو که منستاستا نروسا پاتی کی گو نا دی بویلی یو چو رزی با منگی و بیا با تاستا بیا ممتی بوزو یو چو رزی منتا غور رسیگی اسا نرسیگی دویم دا چه یهود بویلی چو مزل جہنم چلے دا سولیخ کال دی او یو کال چلے دا یو رز دا جہنم دا قیمت پا سولیخ تو رزو کی ومن دا جہنم نوزو خوا سولیخ رزی دا سولیخ رزی آغا یهودو منا لی زمان دا زمانی یهود را لاغوی دا سولیخ تی لندو خوا دا سولیخ رزیم کمو خلق من عذاب نی چنگا برای چولی خرازی دی مری دا خلو وچه ی وچه دا خلو للم دول غوالی چنگا دی قبر که چاپی را لڑمانان دی نرازی یو دیوالو لکوو دا لڑمه حلوه دا حلوه یو دیوال بو گو نوچه دا دیوالو کنو دا لڑم چرازین دا حلوه بخوریو بس دا لڑمانان چی کلا مارو شو چولی خرازو پوری دا لڑمه حلوه خوری دا مڑے ہم لوگ کبھی شوئی کا نا بے اسے آپا چاہیے لڑمانا بمڑ کے دا مرحوم سیب شفی کر دشا دے چولیخ تو رض کی چولیخ ماخامی چولیخ رج پورا یا بلوا یا بردئی دا کور بد شو دئی شو دگان کور دے چولیخ رج حلوا پکار دا حلوا زردے پکار دے دئی والے چولیخ ماخامی دے مڑی گرم گرم ایوڑو جماعت تھا بس مڑے محفوظ کو چولی خرج عذاب نشترے چولیختی چرا اس طرح کا نا دا دیر ٹھیک نہ اس طرح چلو چولی خرج عذاب یہود مانا ورادی چولیختی وہ گئی چولی خرج عذاب نخلش وقال ویل بد الانت مثلا النار چرن رسیگ منگ تور الا ایام معدودا مگر اورج دشمیرا اگر چولی خرج چمنگ جہنم نوزو اگر اورج دی یا اگر اورج دشمیر چورجے بمنگ جانم کی ان بے بزمنگ پزیا باندھے نور رش وہ شل خبر مانی یش ترو خجی کولو تو پیغمبر اتخذ تم عند اللہ احدا تاسو نیول اللہ صلی اللہ وزاں جہنم نے سڑے خلاصی کی پلوز توحید خلاصی کی بس چرے خلاف نہ کہ اللہ اخب اللوز نہ ہم تقول نہ کہ تاسو یا وہی بلا منا بچے تاسو نہ پوئے گی بلا بے شکا تخویب ذکر کی بلا بلا دس سے خبر مکا بلا بلا دسے ندا لگتا سنگ وے وے کوئی شرک وے منگ جانم تا اور برا تا نرسے گی من کا سب سیتا چاچے کا سب کد شرک سیئے نمرا دے شرک واحاتت بی خطیتو راگیر کتے در گناہ دے گناہ گناہ دے سڑی راگیر کتے بدے شرک مانے مرش شرک کاؤ کاؤ پری شرک مانے مرسا اولا ہے کہ بس دا کسان اصحاب النار دے دو زخین دے پری دو زخ کے ہمیشہ بشارت والذین آخر چی ایمان روڑے عملون اکرد نیکو اولا ہے کہ دا کسان اصحاب الجنہ دے دی جنت انہوں پیا خالد دے پری جنت کے ہمیشہ خطاب ختم شو خطاب کی وہ قباحتنو درے قباحتنو سابق یہودو اور سلور دا موجودو اختتام پر تخویب و بشارت مانے تفرے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلى قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا قلتم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العلم من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون دریم خطاب د دزینا دی رستا دی رکوش پگاتیا نمبر آیات پورے دے پا دی خطاب کے بل قباحت ذکر کئی اتیان بن نواہی او نہی عن الاوامر چی رب العزت تا کم اوامر کڑیو ناغا اوامر پریخ ہو دا او چې د سنا الله منی کړي وو نو ممنوع امور ته راته ګوته په دې خطاب کې به څلور اوامر دي او څلور نواهی دي اوامرو کې وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره نیکی کوي دویم امر وقول للناس حسنا خلق تو وینا د نیکی کوي درم واقیم الصلات پابندی دمانځ کوي او څلورم واات الزکات زکات ورکوي دا څلور اوامر دي نواهی څلور لا تعبدون الا الله یو لا تسبقون دماغکم دعا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم درې او څلورم روست تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان ولا تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان اختتام او تتمه دی خطاب ذکر کی بتخویب معنی اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرة ولا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون دا دی خطاب مقصد دی دا عهد چی اللہ غست او دا بنی اسرائیل اونا کلچ دا آدم علیہ السلام دا شان اولاد راویست دا وقت عهد آغست او یا عهد اغسط او پو جبد انبیاء علیہم الصلاة والسلام مانی او دا دی عهد ذکر پو تورات کے وہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ دا قرآن کریم دا انبیاء زمک او دا اسمان دا خلقت مقصدم دا چه لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ سورت ہود آیات نمبر دویم رواڑا ہوئی دویم نمبر آیات دو سورت ہود کی اللہ قرآن ڈالے گلے رے اللہ تعبدو الا اللہ چا عبادت مکوئی سوا دا اللہ نا اللہ قرآن دے پر ڈالے گلے چلا اللہ نے سوا دا بل چا عبادت ہونا کئی سورت نیسا آیات نمبر شپک دیر شا شپک درس نمبر آیات دنیا سا کی التوائی وعبد اللہ التوائی لا تعبدون الا اللہ دلتوائی وعبد اللہ دا اللہ عبادت کوئی ولا تشرک بی شیئن دا اللہ سے صدار مگر زوئی و بالوالدین احسانا دا مور و دا پلار سننے کی کوئی ذل قربا و دخلوان اسرا ولتام و دمانان و دمسکنان اسرا والجار ذل قربا گاونڈی نجدے والجار جنوب گاونڈی لری و صاحب بالجم مرگر دا اڑخ و اپنی سویل مسافر و ما ملکت ایمانو کن سورت نیسا کی وی چوا عبد اللہ ولا تشرک بی شیئا سورت بنی اسرائیل آیات نمبر درشتم راوڑا ہوئی بنی اسرائیل درشتم آیات خجیو گو رئی لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقد وعد ربک فیصلہ کر لستا رب اللہ تعبدو الا ایہ چاہے عبادت بن کوئی سوا اللہ نا وبالوالدین احسانا و دمور اپلار سب نیکی کوئی اما یبلغن عندک الکبر احدہما کورسی کی بوڑھا والے تو یوتن یا دوان فلا تقل لهما اف و انام کو خفگان ولا تنہرهما مور پلا رٹیم و قل لهما قولا کریما و انا و تکوی و انا دا عزت و خفض لهما جناح الذل من الرحمہ او خد کی اگت وزر دو دا نرمی یعنی دا مہربانی و قل رب ارحمهما کما ربیان صغیرا ایز ما ربا پدی من رحم ہو کے زکزما تربیت اکڑ وڑکوالی کے نو دا دیو جنا لا تعبدون الا اللہ دا دا وحی خبرم دا دا انبیاء خبرم دا دزمکی و دا اسمان دا خلقت خبرم دا نو بنی اسرائیل نا لوز آغستلشو لا تعبدون الا اللہ و بالوالدین احسانا دمور د پلار سے احسان چ ذکر کن دا دا لا تعبدون نرو سے ذکر کرا ولی دیکھ دیتا اشارہ دا چھ دیر اقرب انسان تا پا قرابت کے مور پلار دی و دا مور و دا پلار سر احسان کولیشی لیکن دا مور و دا پلار عبادت نشی کولی آن کا مور و پلار اولاد تا دیر قریبی خود خدا حق با مور و پلار دنور کی عبادت نشی کولی و احسان اسا کولیشی نو چې د مور او د پلار عبادت جایز نه ده د مور او د پلار نه سیوا د هیچا عبادت جایز نه ده خجی دویم دا چې حقوق دو قسم دی حقوق الہی لا تعبدون الا اللہ حقوق العباد و بالوالدین احسانا دویم تربیت دو قسم تربیت حقیقی مربی حقیقی اللہ دے دا اللہ حق دا چلا تعبدون الا اللہ او مربی مجازی مور و پلار و بالوالدین احسانا دا مور و پلار سے احسانوں کا تردی پورے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وئی مور و پلار دے ناستی دا آغی پا مخ کی بجامن چنڈی چھ گرد و غبار پا آغی ورش جام ببل جے کی چنڈے چکر گوبار کو مور پلار ورنش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی چی سڑی دا پلار او دا مور سے نیکی نہ دا کڑے چرا سڑے او تا بد بد گوری سڑی او تا بد بد قتل دا سڑے نیکو کار دا مور پلار سے نہ دے اور وہ وئی نیکی دا مور پلار سے دادا چه ده دی کم شی خوخی چغتی نمانی که دوڑای خوخه را تیمان دوڑای ورکه او بی خوخی دی پتی ملو بو ورکه چه خوخ ده چه پتی ملو تا چه ورکه جامع خوخه را چه پتی ملو جامع آخلی ینزه ولا پیزار خوخ ده داغی پیزار تا گوره چه زدیگی نو پیزار ولا آخلا داغی ٹوپی زڑی گی واسکٹی زڑی گی اولا آخ لے داغی لپٹا زڑی گی دا اولا آخ لے جامع زڑی گی دا اولا آخ لے خجی او احسان دا مور او دا پلار سر دا دو قسم دے یو احسان دنوی دے دنوی احسان و سکوا آن کتا دا کنزلی کئی آن کتا تا ردی بدی وی تو سے احسان کوا دویم احسان دینی دے احسان دینی اگر دین بیان کا خود دین جو بیان ہے ہوتا نو سخت الفاظ بے نہ بیان ہے بلکہ ڈیر دا نرم پر نرم الفاظ وہ تو دین بیان ہے مور او پلار تو جو دین بیان ہے پر نرم و نرم الفاظ وہ بیان ہے. سورت مریم کے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان دے سورت مریم کے ابراہیم علیہ السلام بیان دے واغ بیان پلار تکڑے دے او کل چا بیان کئی پوش والے خبر مانی مدغ بیان تاسو گو رہی چنگ بیان کڑے رہے پوش والے آیات نمبر یو سلویر وذکر فی الکتاب ابراہیم یاد کا قرآن کے واقع ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا ابراہیم علیہ السلام رشتے پیغمبر اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا لار توئی سونا د مہربان الفاظ دی یا ابتی داتی پیا بتی کی دا یوز دے نہ دے یا ابی او پتی سے بدل کر وجد انتہائی شفقت نہ اے زما خوگ افلارا عبادت مکو دا آغا چاچ نہ آوری نینی نستان سبش کولش یا بتی اے زما افلارا انی قد جانی من العلم یقیناً راغل ماتا علم حق علم لم یاتی گا جستا خواتن دے در کلے شوئے تالن دے در کلے تاتن دے یادم فتبعنی ما بسروان شا خودنا بتوکم دو سرات سویین دلار برابری ایز ما پلار لا تابود شیطان تابیداری مکود شیطان شیطان محربان باچان دنا فرمان ایز ما پلارا یقیناً زیرے گم چوبر سی کی تا عذاب دو محربان باچا شیب دو شیطان دوست مرگرے دعوت ابراہیم علیہ السلام زدکا چمور و پلار تے سنگ دعوت ور کڑے دے دغشان دعوت تمور و پلار لور کا احسان دا مور و دا پلار سر دو قسم دے احسان دنوی احسان دنوی مسو کا احسان اخروی او پکار دی چھو علماء طبقہ طلباء طبقہ دا خود دی خبر دیر خیر و سائدی دسنہ چھ عالمی طالبی دا دا مور و دا پلار بیزتی کئی دا قرآن کی چکم حکم دا مور و دا پلار پر بارک دے پکار دا چھ دی خیر و ساتلش خجی ذل قربا والیتام والمساکین ذل قربا والیتام والمساکین ذل قربا مفرد راوڑ او دانور جم راوڑ دی کی دی تا اشارہ دا چ قرابت کل پا یو مرتبہ کی نو ترجید احد ہما پا بلنکے پا خلاف دی اتبانان و مسکنان نا دا حقی ترجید پا یو بل جائز دا ذل قربا کی دل تا بے ندر آوڑی و بے ذل قربا اور سورت نیسا کی و سبی راوڑی دا دی سورت کی ذکر دا بنی اسرائیل دے بنی اسرائیل دا والدین دا حق نہ سیوا دا بلچا حق نہ مانا ذل قربا بغیر دا ہر پجارہ نے ذکر کو چی احسان دا والدین کی ذل قربا داخل دی اور سورت نساء کے خطاب دی امت تغی پوید پا حقوق الوالدین اور پا ذل قربا دوانو مانی التے سے بیرا اوڑا دویم پا دی سورت کی مقصود اختصار دے اور نفس تذکیر دا عہد کئی اور سورت نساء کے مقصود تفصیل ہو قولو للناس حسنن حسن پا قرآن کی پینز راغلے دے امام راغب ہوئی اکثر حاغت جو قرآن کی دو حسن نراغلے دے حسن مستحسن على سبیل البصیرت دے مستحسن ستوئی جو پاگی من دلیل شری موجودی مستحسن دیتا نوئی جو تاخر یو شکا خوگانا نا تب یو کار خگنے و شریعت کی بنا روائی اور مراد دا حسن فی نفسی ہی مراد دے دیر کرتے مخاطب یوشیت حسن وی او غب قبیحی او حسن عبداللہ ابن عباس وی دا قول لج لا الہ الا اللہ او انسان لپکار دی تفسیر قرطبی وی چوی انا دے دے نرمی پا پراخ پا کلاو مخ دے سڑی سا خبری کئی حتی کہ جو خبری کئی کہ نیک سڑی نو دا غیر سا ہم پا کلاو تندی خبر کوا یو فاجر سڑے دے آگے سم پکولاو تندی خبر کوا او پا دے نیت خبر کوا چا سڑی منی اثر وشی او خبر قبول کی یو سنی سڑے دے آگے سا خبر کئی نو ام پکولاو تندی وکا استا خبر پہ اثر وکی اگر کستا مجلس تا مبتدی عراغے لے مبتدی سا پکولاو تندی خبر وکا چا دا سڑے اثر قبول کی یو د تندی کلاو ول یو مداہنت دے مداہنت خودی تو سڑے دین پٹ را پٹ کی دا مداہنت دا بن کے او یو سڑے سب کلاو تندی خبر دا یہ سڑے نہ خبر تپوس کے تا تندیرا تریو کو رد بدی شروع کرے دا جی دعوت طریقہ نہ دا دا دعوت طریقہ دا سی دا جی تب کلاو تندی پا خوشالا طریقی سرا د سڑی سر خبر ہوگا او پتی نیت مانے خبر ہوگا جز خبر کوم چې پتی سڑی مانے اثر ہوش یو سڑے دسی رے چپ ممبر مانے کی ناستا نو دا خلق طول دشمنان گنی با دخلے نا خبری اوزی چاگوی چوک نشتر ٹکرائی میکی چوک نشتر ٹکرائی میکی یو چپ ممبر مانے کی ناستا لے ذہن کے دارا والا زد خلق خیر خواہ ماں خیر خواہی لٹو ما دازما رونا دی دین تا محتاج دی کلاو تندیو سے کلاو خبر ہوتا تب اگور جی خبر تمرا سر کئی جی خلق دے کلب داد کلا فرض کو جدازما جی دشمنان دی ستا خبر پہ اثر نہ کئی وہ کہتے جی فرض کو جدا خلق زما رونا دی خبر پہ اثر کی وہ قول للناس حسنا لینا خبر اس نرم ہو کا خجی آیات کریمہ کے لفظ یتاما راغلے یتاما جمع یتیم دا یتیم دو قسم دے یو یتیم دے پو چارو کے یو یتیم دے پو انسانانوں کے یتیم پو چارو کے آگ چاروی تو مور مڑائی او یتیم پو انسانانوں کے دے تو چپلاری مڑی او بلوغ ترا رسیدلے نہیں جو بلوغ تا ورسی گی نا بے میتیم نہ دے او کپلارے نہیں مڑا او موری مڑا نا بیتی یتیم نہ ہوئی اگر تا لطویم ہوئی لطویم خوشو لکھا برمانی او دا دیو جنا او مساکین جمع دا مسکین دا مسکینان عجز خلق دا مسکین او دا فقیر پا بیس کی او قیدہ دا والمسکین والفقیر اذا اجتمع افترق و اذا افترق اجتمع مسکین و فقیر چی یوزے کی ذکر شی نمانا بے جدا کے لیکن سورہ توبہ کی للفقراء والمساکین حل تمام دا فقراء و دا مسکینان و من سے فرق کیوں او یہ تیم و مسکین چی کل یوزے جدا زے کی ذکر شو والمسکین و فقیر والفقیر و مسکین فقیر و مسکین یو شہر ہے او ورسرا اقیم الصلاۃ احکام کی دا منز پابندی زکات اور کول اللہ و مادن دا عہد واغست تاس دا عہد مات کم مادن عہد آغست ہے وہ جتا سے بہ ان پیاوئی ان پیاول مدینہ منورہ کی یو تو ڈلے ہوئی یو تے اوس ہو دن تے خزرج ہو او دا امین خلقو اپ مولانو کی دوڑلوی اہل کتابو کی بنو قریظہ و بنو نذیر بنو قریظہ مرگری دا اوس رو بنی نذیر مرگری دا خزرج رو بس دا ایل جارے نوی دا جنگون و سیب و غرب و بل و با جوڑ کی مات ملک سے ویدو مولانا سے مالا وہ دسے قنوت نازل من گڑے ویلی دی ملکانانو زمنگ دے ملکانانو وی اکثر اوران دے بل ملک سرا نو دے پا مزمنگ دا غیب منز کی با جنگ را گئے جنگ چے برا گئے نو زمنگ دے جماعت امام چے ہو نو زمنگ دے پارا بے قنوت نازل ویلا او دا غبل ملاب ملک سا چے با کم امام ہو غیب قنوت نازل دا خپل ملک دے پارا ویلا قنوت نازل شروع چے اللہ اللہم انا نجعلو کفی نحورهم ونعوذ بك من شرورهم دا دعاگان بے کولے دا جی دا ملکی جنگونا دا جی دا ایجنسینو جنگونا دا ایجنسینو جنگونا بیو سمرگرتوب دا حکمت دا جنگونا چی جی منگ دا خلق زکولو چی دا دیزینا وہ شروع منگا ایجنسینو کی یو قبیلہ و بل قبیلہ را پاسی رزا رزا رزا کورنے ورانوا خلق وجنا دا خود اوس او د حضرت جنگونه و دا خود بنی قریظه او بنی نذیر جنگونه و او شله خبره مانی دا شران ممنوع دی او شله خبره مانی او دا ممنوع دی چې یو سړی د استاد قانوني حیثیت نشته ده او ته سړی ما را باندې کوه ډب ډب سړی ووا قانوني له حسد نه روا کې او قانون شترے قانون دا حکمت دے دا حکمت دلان دے اجرائی قوہ دا التا حاکم موجود دے حاکم اڈر وکا جدا سڑے قابل دوالو دے التا دیپائی قوہ سا موجود دا دا شکا والے لیکن یو زیک تنظیمی امور مانے خلق راجم شو ٹک دے تنظیمی امور خدا خلق منظم کرتے دی خدا منظم کے دے سے دور لپس رانش منظم رانش لا نو پغیر دو شر دو پساد دو منور سے نہیں تا منظم جوڑ کر نہ سا پھر سڑے رہا حساب کے ڈبا ڈبا ڈبا گربے دام ہوا خبر مانی مفتی منیر سے ویلا ما یو کس تیلا زم مفتی ما چه ما لعدر نیدر کرده تو با سڑه نوه چه تا کم ظلم شروع کرده چه نازا پیو سڑه ما را بانده که و سڑه ما ده غربا خیج غربا غربا سڑه و دوٹه که ده امارت دا مانه ده چه تعمیری و تلنام سی خلق بوا نه ده امارت دا مقصد نده ده امارت خدا مقصد یه ده تنظیمی امیران دی و ده تنظیمی و امیر سرا قوه دفاعی نشتره قوه اجرایی و سنشتره قاضی پہ سلو سنشت رے دا حاکم قوت سنشت رے دے مراجات تکی گی دے دے تکی گی سبا قبیلے نختی غربا خیجی و بلوجنی یا دے تیرج کی گی دا دا اوس و دا خزرج جنگونو دا بنو قریظ و دا بنو نذیر جنگونو او دا سونا جنگونو جب دے علاقو کی کی گی دے تا قرآنی و خاندانی جنگونو وی دا خاندانی جنگونا کورنی جنگونا کورنی جنگونا اختلاف پہ خزر آگلے دے اختلاف پہ پٹی راگلے دے اختلاف پہ غر راگلے دے او اختلاف پہ راگلے دے سیبا پہ جب راگلے دے دا جبی اختلاف دا پنجابے دے سے پختونے ماں نو پنجابے والا پاسی پختون بوجھنے پختون پاسی پنجابے بوجھنے دا عربی دے دا عجمی دے عرب پاچی آجم بوجھنے آجم پاچی عربی بوجھنے جی دا پختون دے دا پارسیوان دے پارسیوان پاچی پختون بوجھنے پختون پاچی پارسیوان بوجھنے دی تولے کی دا اوس او دا خزرج جنگونا او دا شران من لا تسبیکون دماغ کن انہی بدے ہو بل نتوی ہوئی او بدے مانے بیشمار مڑی او سنے زمانہ کی خدا حد نسوا دا مسئلہ اگر دا اوس او دا خزرج جنگونا وسنے وسنے زمانہ دا ہوتی مکمل ڈکا دا وسنے زمانہ کی دا تا چگوری جی نن دا بم دماکا وشولا جی دا بم دماکا کی کم دے کی دماکا وڑا جماعت کے وکڑا وہ دی جماعت کی سو سونا خلق بناشتی دی جماعت کی ہو کی دیشی ٹول نیکان خلق کی دکی جماعت را گلی منزل را گلی دا بم دماکا کی ٹول امڑک ٹول زخمی کن جی او جلسہ را جلسہ کی بیان کی گی پتا مانے جلسہ بد لگی بیان وقت وقت مگرہ کانا جلسہ و جلوس دمانے بد لگی وقت مگرہ تو سب آلہ جلسہ ہوگا آگا جلسہ کی اور بمون اخلاص کرو لسو شل وجنا چولیخ وجنا زسل وجنا پوشل خبر مانے سبا و بل زمانے بنور ورزی غلط خلق وجنی دیتا وے لکی دا اوس و دا خزرج جنگونا دا بنی قریظہ و دا بنی نذیر جنگونا لا تسبقون دماغکم یعنی بنا تو ہے قرآن وی لا تسبقون دماغکم یعنی بنا تو ہے تقریباً دو کال مخ کے یا یو کا دو کال مخ کے دو کال مخ کے افغانستان کے طالبان اور مجاہدین و منز کے اختلاف ہو یعنی یو طرف طالبان و علماء خلق منگے بدن بے رخنے کان خلق ہو بل تر دا مجاہدین و منگ دا مجاہدین و بدین بے رخنے کان خلق ہو دا مجاہدین و دا طالبان و دا اوس و دا خزرج جنگون ہو القاتل و المقتول کلاهما فی النار دا قاتل و دا مقتول جو فی النار پیغمبر آغا جنگون ہو خو افسوس زمن دا مدارس و محتممان و مانے زمن دا مدرسو محتممانو مدرسی چٹکڑے او اعلان ہے وہ کہ جہاد تھے طالبان پر سفنوں کی ادرے گئی اور دانور وجنے جہاد تھے افسوس دا دے چٹک دا جنگونو پیتناوا دگ تمہیں پیتناوے جنگونو لیکن افسوس پر دے محتممان دے چھ مدرسی ٹولی چٹکڑے او جہاد تھے روسان راغلی محتیمان و چھٹی نو کڑے امریکنان اس موجود دی دل تب پاکستان کی موجود دی افغانستان کی موجود دی خو ملا صاحب تیرے چھٹی نو کے اجرادی جہاد دے دا ڈیرا دا افسوس خبر آ رہا کل کافر اگر کافر صریح کافر اگر موجود ہی چھٹی نہ کہی دے جہاد اعلان نہ کہی اور چکر کورن جنگ مسلمان بس راضی رو جہاد دے جو پنجابی ہو بجا مان رہے ہو بیج لگا بولے ہو بیج میں لکھ لو میں مجاہد ہوں میرا اپنے جہاد پر پخر ہے پوچھو لکھا برا مانے کم دے کے تارا کم دے کے کا پھر سر رہا ہو جی مسعود دلی نو وجنا ماں اگر نور نو وجنا ماں یہ سڑ ہے لکھو دے بکا راستہ ہو مسلمانان وج نہیں اب مسلمان دی تو جہاد ہوئی ہاں ٹھیک دا منگ دگ دگ تو جہاد نہ ہو دگ تو منگ قتال ہو دا دو ارون پمنس کی جنگ دے دا راجی پہ دے کلو کیم جنگ راضی دا پہ دے مل کیم جنگ راضی دا پہ بن مل کیم جنگ راضی خود دے تخل جہاد نہ ہوئی دے تو قتال او فتنہ ہوئی پکار دا چی پیتنے لنند پیتنی کی خود لیشی قتال لنند قتال کی خود لیشی اور دا جہاد لنم دا جہاد کی خبریشی یہ سڑے دا جہاد تو پتنے منس کے فرق نشی کولے خوش و خبر مانی نو آگا او سو خزرج دلی جنگو نا کول اگم تک جنگو نو او سو خزرج دلی شپگریم سے لکالا جنگ کڑے ہو شپگریم سے لکالا او جنگ الا ختم شد جناب رسول اللہ سلام را گئے او جنبی علیہ السلام نو را گئے جنگ نا ختم ہے دا خلق بے ناسا با دا کورون نویستا وسنو جنگونو کم دا قشان دی ناسا با کورتا رو راکیٹونو ڈزا ڈزا ڈزا رو کورو لی کچب کی مڑیشی مڑیشی کہ نور خلق ناسا پا تیختا مانی مجبور اکی علاقہ جرم کم دے زیتے کم دے پوشل خبر مانی نو دیو جنا سم انتم هاولائی تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان اسم والعدوان اسم لفظ قرآن کی پنجہ دیر کرت راغلے لے او عدوان ات کرت راغلے لے مادے ات سلویخ کرتے اسباب دے اسم قرآن کی اتمان دا شہادت سڑے گواہی پٹئی دا سڑے گنانگار ہے. بقرہ 200 دریاتے قتل بلا حق مائدہ نہیش خمر و میسر شراب و جواری بقرہ 219 تبدیل دو اسید چو اسید اتکرہ دے اگر بدل کو بقرہ یو سلیو آتے کیز فی القسم پا قسم کی دروغ ویل مائدہ یو سلو ہوا افترا دروغ جوڑا ول نیسا 500 دا اللہ سر شرک کول اشرک باللہ نیسا 300 اخذ حق الغیر دا بالحق غستل نیسا شل بعض الزن بعض گمان کول گمان نا دیر بد بد مکوا سر حجرات 12 تکذیب بالقرآن متففین 12 اسم ستوئی فی نفسی ہی جو گناہ سڑی کڑی اور گناہ فی نفسی ہی وی عدوان دیتا وی چھتا بل پہب کے نقصان کے یہ تو عدوان وی یا اسم دیتا وی چھ محرم الجنس تاغی جنس حرام اور عدوان دیتا وی چھتا زیب و ریوکار جائز دے خو کدہ آغین تجاوز کے نو حرام دے اور دے وجن رب العزت وی تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان او بیدت چه دینو دا عدوان دے زکر بیدت پا اصل کی تزے پوری جائیزی و دا آغا اصل نچه و رواو اختلی نو بیتا عدوانو کی بیدنا رواو اکلو و شل خبر مانی بل دا چه دا اوس و دا خضرت جنگو نبو قریزو بنی قریزو بنی نظیر بو سمرگریو پا دیکی اوس با کمزوری شو با بنی قریزو کی بیت سو خلق چمولین پا خیر و بند کی راواستا نو خزرہ جو علا بوری ٹک دکا پا جنگ کی مڑوی نو خیر لیکن بیم پی دا مولان ام دے رازی جی پی دیوار کو دار آزاد کو پوشول خبر مانی خزرہ جو علا با دا بنی نظیر با ولگی دا قوریزہ بے بنی قوریزہ بے اخلاص کو کہ اوس والا با زرور شو اور بنی خزرج نہ بنی نذیر بے ونی والا بنی قریزو بویلا چھ ٹک دا کمڑوے پا جنگ کی نمڑو بوے اس نے بولے شوی دا ملانم پہ پرو دے شرمیگون رازی دا ملا خلاص کو جرمانہ بے رزان نور پہ ملا بے خلاص کو دا لانجی چھ دی دا دا بنی نذیر اور دا بنی قریزو دا اوس اور دا خزرج جنگو نو اور دا زمان دا دور جنگو نو دی پوشو دا خبر مانی ووٹ امریکیل ورکے که مکیل ورکے دا برو چگی وی ووٹ مکیل ورکوی که امریکیل ورکوی دا یو جی کتاب دے کتاب ووٹ کتاب لورکوی ووٹم کتاب واوستا امریکا دا خلق خوخنو طول مکی والا لے ووٹ ورکو اگر کتاب اس خدای خبر دے من دا علم نشتا چا کتاب کم زیتی دے کم سوڑا کی پٹکڑے دے کتاب اوٹ آغستے او پکار چاہ کتاب رکھ کرش کتاب سوڑا کی پٹ نشی کتاب کتاب کی کتمان حق و نشی کم کتاب چو اوٹ آغستے او چاہ کتاب پر عمل کی جاریش چاہ کتاب قرآن ہو چاہ قرآن جاریشی او کی کتاب چرتا بل شیو نو بل کتاب و قرآن نو آگا با دیتا علمی خدا تا با علمی فکر لشو جی نو پدے دو کلو کے کلو کلون کے پدے دو دونوں کلون کے خو کتاب منگچر تھا انہیں لیتا انتظار ہے دے دو دونوں کلون کے وہ روس کتاب رکھ کر رکھے گی خدا خبر سنگ رکھ کر رکھے گی باجوڑ کی ملا تقریر کا وہ والا چورن واہ ہو رہے تو طالبان حکومت ہم بیٹھتا خواہ دے کا نا خواہم دے صاحب امریکہ اس طلم خوخ دی کنا خوخم دی سیبا دی صدر لری کولم خوخ دی کنا خوخم دی سیبا مالا ووٹ راکی زلدہ دری وانا کارو نکوم صدر لرا غرزوما امریکہ لری کوما طالبان بیرتا واپس راوالما ملک اسلامی قانون جاری کوما مولالی ووٹو نور که مولاخ پاس طالبان چرتا واپس رانا لہا امریکہ مونہ غرزہ ہو رہا صدرم درشان دے اسلام نشتر منگ وے دنیا کے دروغ موے ہوئے رشتے وے ہوئے مقصد کرسی و کرسی حاصل دلانا پا بلی طریقی سرا نو خلق تا اس دسی ہوئے ہوئے جو رو دا کرسی دا حاصل اول منگ سا اس طریقہ نوا سوا دینا چی کتاب بانا کو قرآن بانا کو امریکہ بانا کو دا کرسی تاسو گٹھلی را پوشو لکھا ورمانی دا کرسی دی پینز کال استاسو مبارک شی و دا پینزو کال نروس تا بیاد زان تا بیا گو رہی جستاسو خلق سے چل کی کم نم مانے ووٹ آگست ہے وہ تا سو کرے کار دینا شکول دونوں اونچا تلافی بدے نہ کولے وہ طویل چورس ملائم از ماں مقابل کیا سڑے وہ لاڑ لے خوستا چوٹ مار رہا کوئی کاغلے اور کولے لاپی بم نہ کولے خل کو خوخا تھا تے مشر کولے طوی مشر کڑے ہوئے کہ بلے مشر کو بلے مشر کڑے ہوئے وہ جہر کر تا دن اللہ پہ اوکڑے نہ وہ سا اللہ پہ سر تو وہ حدیث دے پیغمبر علیہ السلام دار ہے من طلب الامارت چاچ عمارت طلب کو پقد زوبیہ بغیر سکین نہ دے سڑی زان علال کو بغیر چڑھے نہ اور چاچ طلب د عمارت ہو کہ اللہ اسے امداد نہ کہ وہ کے لیلا نفسی ہی زان تاوالش یو سڑے مشری نگواڑی خلق مشرکی خلق را غنشو ہوتے ہوئے پلان کیا تھا مشرے داوتے روز مشری نشم کولے مجھے ہر کلم دسی سڑے جو خلق مشرکی اللہ پا خصوصی امداد داغ سکی دا نیک بادشاہ اللہ وزیر نیک مقرر کی خبر تیر رشی وہ تیاد ہی ہو کہ وہ تیاد میں امداد کی اور دا ناکار بادشاہ وزیر ناکار مقرر رہی کہ خبرت یہ رشی یاد ہی ہوتا نا اور کہ وہ تیار ہی میں امداد نہ کی داد رب العزت قانون دے فکر دشا نو دا دیو جنا دا خوب نفس دا اوس و دا خزرہ جگ پروگرامون ای کہ راضی جی او خصوصاً پر اوٹون وقت کی دا یو بل پسی کمی کنزلی ہو کی نو توبہ خدا یا توبہ چی انسان سے کہ جو حیوان و لخلن وروری دیسے خبری ہوگی نانا دا مناسب نے اعزاز دے انسان بناخ لے دے انسان اعزاز بناخ لے تد یہ اس چیز مطالبہ کیا کہ بل سڑے مطالبہ کی نو اس خلق و لدس دعوت ور کے استاز خوخ را زمد دے طلب کو ماغیم کے ان استاز خوخ چاغلہ ور کے کمال را کے ہوئے وہ تو چاد اعزاز مسلمان مانے بڑے کافر پتوا نہ کے مقابل کی تو مسلمان ولاڈ لے اور تو جی یو تر تو مکہ ولاڈا بل کر امریکہ ولاڈا مسلمان تھے امریکی نو آیا نہیں نم تو کفر دے بکے ہو رہا پکار دا چی دا نمونہ سڑے نہ کی دی اور شو لکھا برا مانے دا دی وجنا پا دی خطاب کے رب العزت قباحت بیانی قباحت دا دے اتیام بن نواہی او نہ عن الاوامر نواہی ویزو یاد کا وخ اخذنا چمنگا غستوا میثاق بنی اسرائیل لوز دا بنی اسرائیل ہونا لا تعبدون الا اللہ تاسو باجزی نکوئی سوال اللہ نا و بالوالدین احسانا و نیکی بکوئی دا مور اپلار سن نیکی و بالوالدین احسانا احسن بالوالدین احسانا وزیر قربا و دخ قربان و ساول اتام دی تیماران و سول مساکین و مسکران اسرا و قول و ایو لین ناس خلق دا حسنا نیک خبر مسئلہ توحید و شلے و اقیم الصلاة و پابندی کوئی دا مانزو زکاة ورکوئی سم تولیتو بیتا سی واوڑی دلی تولی بالجسم اعراض بالقلب الا قلیلا منکو مگر لگستا سنا و انتو معرضون تاسو اعراض کون کی اعراض کون کی فی القلب یاد کا و شمگا واغست لو استاسنا چنوت ویوی ینی استاسی او نبو باسی خپل هم جنس انپوس هم جنس من دیار کم استاسی کورونا سم اقرار کم بیتاسو اقرارو کو و انتم تشهدون تاسو پوئی گئی تاسو پوئی گئی چه دا مسلمان دا خلق وینی توی اول خلق دا کورون نیستل دانا روادی سم انتم ها ولائی بیتاسو ام دا خلقی وی تبتلون انپوسکم چه وجن اخپل نفسون اخپل هم جنس اوباسی وڑل منکم استاسنا استاسد کور من دیارہم دو کورن دینا تظاہرون علیہما امداد کوئی خلاف دا گئی کے تظاہرون امداد کوئی علیہم علی مقابلتہم دی مقابلہ کی بالاسم بگناہ سرا ولودان پزیتی سرا و ایاتوکم کچر دراشی تاسو دا اہل کتاب او سارا پد سے حال کی چی قیدینی راش تاسو دا پد سے حال کی چی قیدینی تو فادوہم تاسو جرمانہ ورکوی دا گئی و ہوا زمیر شان دے و ہوا شان دا دے حرام شویدی بتاسو و تا استل دا دے استل دا خلقو دا بتاسو حرام دی پا خلقی را باندی کرو جازونا ٹینکونا لیکاپٹر درزائی خیجی خلق وجنی خلق کورون نشڑی و هم حرم علیکم اخراجوہم او شان دا چی حرام شویدی بتاسو مانی استل دا دے افتو منون بے بعض الکتاب اے تاسو ایمان راوڑے پا بازی کتاب مانے بازی کتاب پیدیور کول احسان کول دی خشیر ہے او کپر کول پا بازی کتاب مانے چا اللہ وی خلق مو باسی دی کورن تاسو خلق مو باسی پا ما جزاو صدا جزاد آغا چا چکی زارک دام انکم ستاسن اللہ خزیون مگر رسوائی اللہ وی پا مخلوق کی رسوائی کی خزیون رسوائی خزیون پا قرآن کی اول اس کرتی مادے پنجیش کرتی او عذاب دا آخرت دے دا خزن عظیم وی سورہ توبہ درش پیتا کرازی خامن سجدش پارس کرازی خزیون چلے گا انکسار تا وی کہ سڑی پوری پیوست کی گی دا نفس ترپنا یا دا وجہ دا حیا نا کہ سڑی تا نفس نا پیوست اگر دا حیا وی او یا پیوست کی گی دا غیر دا وجہ نا دا استخفاف وی او پخیزیون کے دو قول دیو قول جزیہ دے خلق و باٹی کس مقرر شی دو خیزیون قتل بنی قریزو چی بنی قریزے پہ یو زلزے باندے وسا وکسان ہوا جل او دا بنی نظیر و شرل دا مدینے منورینا دا خیزیون رسوائی وا چی دا مدینے منورینا و شرل او اللہ دسے رسوا کرو چگا باغونو تیولوور واچو وحانا لا سرات بنیلو این حریقن بالبویرت مستطیرو دا سان دا بنیلو ای معنی پا سردارانو چی با بویرم مقام که دی باغونو وسو اگدو اگدو پریوات خواروار پریواتا اللہ خیزون مگر سعید پا جن نجدی کی فی الحیات الدنیا معنی بدا که جن نجدی دا معنی بنا که فی الحیات الدنیا پا جن دا دنیا کی دا معنی غلط ہے جند دنیا دا اضافی معنی دا دا, دا اضافت معنی دا جند دا دنیا کی دا اضافی معنی دا او دل تا اضافت نہیں دا موصوب صفت دی حیات موصوب دے دنیا صفت دے فی الحیات دنیا پا جند نجدے کی جند حس جند چی نجدے رے اور پو رز دا قیمت کی واپس بکڑیشی لاشد دل عذاب سر عذاب تا انہوں نے اللہ نا خبر دا سنی تا اس کم عمل کوئی تتمہ اولائک اللذین اللہ خلق دی چھ غور اکڑا جن نش دی بالآخر دی مقابل آخرت کی سبک بنشی دینا عذاب ولا هم انظرون انتما دی سے امداد اکڑیشی سلورم خطاب ذکر کئی اور دا تقریبا دی دو آیاتونو کی اتا تی نمبر آیات پوری ولما جاءهم کتاب پتی خطاب کے بل قباحت ذکر کی انکارهم من الانبیاء السابقین دی خلق کو انکار کرے بخوانو پیغمبرانو نا انکار کرے بخوانو پیغمبرانو نا موسی علیہ السلام راغلے و نور پیغمبران راغلے و عیسی علیہ السلام راغلے و دی خلق کو انکار کرے و چی وجلی و او دا چاہی تکذیب کرے ہو نو قباحت داد انکارهم من الانبیاء السابقین وقتلهم الانبیاء او وجل دی پیغمبران لرا نوائی ولقد آتینا اقنا ورکڑا من موسیٰ علیہ السلام تو کتاب کتاب تورات وقفینا من بعدی ما روستا را دیگلیو داغین روستا وقفینا من ورپسی کڑیو دن روستا بیرسول نور پیغمبران نور پیغمبران اور پسی کڑے ہوں قب پینا اتبعنا او ماخوذ دا قفانا دے قفوت الرجل اذا سرت فی اسری سڑے وے قفوت الرجل چراغی نروس سڑے روانی او قفاہو اذا تباہو من القفا چرا چر دا ترم سڑیب سے روانی اگر تا قفا او دا موسیٰ علیہ السلام نروس تا اللہ دیر پیغمبران را لے گلیو حضرت یوشع علیہ السلام را لے گلیو حضرت شمویل را لے گلیو شمعون را لے گلیو داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام را گلیو او حضرت شعیہ ارمیا را گلیو او عزیر و عسقیل را گلیو او الیاس و یسع را گلیو او یونس و زکریا و یحیا او نور پیغمبران را گلیو اللہ و ما نور پیغمبران را لے گلیو وقف پینا ما اور کسی کلیو دادن روستا در رسول نور پیغمبران او ورکڑو ما عیسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ دا عبرانی جبرا او عیسیٰ مانا دا مبارک او عیسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام ذکر دا مبارک ہو اللہ کی خیرہ چلو او قرآن کی جو عیسیٰ علیہ السلام راضی و ابن مریم دا مریم قید سراوڑی جو عیسیٰ علیہ السلام دا مریم زیو داولی پا دیکھ رد دے نسوارا باندھے آگا نسوارا عیسیٰ ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام دلہ زوی دے بولا عیسیٰ علیہ السلام بیان ہی اللہ دے ان اللہ هو المسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام بیان ہی خدے دے اللہ نہ عیسیٰ علیہ السلام دلہ زوی دے نہ بیان ہی خدے دے بلکہ ابن مریم مریم کو عبرانی جب کہ عابد توئی او مریم تا مریم زکوی چی دیتا اللہ عبادت دیکھو بینات دلائل خکارا خکارا دلائل اللہ انجیل ورکڑو خکارا دلائل معجزی اللہ ورکڑوی مڑی بے جوندی کول او مرزادی لن بے جوڑاو او برگی مرض والا بے جوڑاو او دا باز مغیبات و اخبارات بے کول ما تدخیرون ما تاکلون پی بیوتکم نو عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ واضح دلائل ورکڑیو و ایدناہو بی روح القدس او ما مضبوط کرو پا روح القدس سرا روح القدس حضرت جبریل یو روح القدس انجیل روح القدس اسم اعظم آغا اسم اعظم چاگی من بے مڑی جوندی کول مصداقات دا روح انجیل بقرا دیواتے کی عیسیٰ علیہ السلام سورت النساء یوصل یواوے وحی روح لکی وحی تا نحل دعوے نحل دیم نمبر آیات کی اور راضی پماند جبریل سرا نحل یوصل دریم کی اور روح حیوانی بنی اسرائیل پنزاتے کی اور روح راضی پماند قرآن سرا روح قرآن سورت مجادلہ دو عشت اور سورت شورا دو پنزوس دی وجن اللہ دد تائید کر روح القدس پہ حضرت جبریل باندھے واتینا ورکڑم عیساد مریم تا البینات دلائل اخکارا وعیدنا ہو منگ مضبوط کرو بے روح القدس پہ حضرت جبریل سرا روح القدس حضرت جبریل یا انجیل اس اللہ توبیخ اور کئی افکلما جاکم حمزہ اصلی کے داخل دا پہ استکبر تم مانے او اصل دا دے فکلما جاکم رسول بما لا تهوی انفسکم استکبر تم آیا تا اس تکبر کا ہوئی گور مسائل دو قسم دی دا ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دکان پر تیار ساتئی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی پی